यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2052 के अनुसार 28 जून 1995 को पता 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम मन साम्य स्थित सर्ग जीता। जिनका मन समता में स्थित हो गया है उन लोगों ने यहाँ जीवित अवस्था में संसार मात्र को जीत लिया, संसार के ऊपर उठ गए। तो संसार से हारता कौन है? जो अनुकूलता प्रतिकूलता लेकर और सुखी दुख हो जाता है उस पर संसार विजय कर देता है, संसार ने जीत लिया। और जो समता में स्थित रहे वे संसार को जीत गए। संसार क्या है? सम्यक प्रकार ने सरतिर्गच्छति संसार, जो जा रहा है निरंतर अभाव में जा रहा है उसको संसार कहते हैं। है दिखता है पर किसी क्षण भी ठहरता नहीं, प्रति क्षण अभाव में जा रहा है। तो इस संसार पर विजय किसने की? कि ये शाम मन साम्य स्थितम, जिन लोगों का मन साम्यावस्था हो गया। तो संसार कर जीत गए के निर्दोष है समम ब्रह्म। ब्रह्म जो परमात्मा है वो निर्दोष है, वो सम है, वो है जो का त्यों है। स्थिरता गति चिंता आदि से रहित, उसको स्थिर भी नहीं कहते, चंचल भी नहीं कहते, गति भी नहीं कहते, प्रवृत्ति भी नहीं कहते। शब्द कोई सा भी वहां प्रविष्ट नहीं होता है। संसार की दृष्टि से वो नित्य है, सत है, ये जड़ है, इसमें जो चेतन है, ये दुखालय है तो वो आनंद है। ऐसे सापेक्ष शब्द उनके लिए प्रयुक्त होते हैं। उसे स्वरूप का बोध करने वाला कोई शब्द नहीं, वहां शब्द पहुंचता नहीं। मन पवना पहुंचे नहीं बुद्ध जान न पावे, मन पौना पहुंचे नहीं बुद्ध जान पावे। रामदास धन संत है वह घर से लो लावे। सब कुंठित हो जाते हैं। वो सम है और निर्दोष है, कोई संदोष नहीं है। तो जिनका मन सम हो गया निर्दोष हो गया, न राग है न द्वेष है न हर्ष है न सुख है न चिंता है न भय है न उद्वेग है न हर्षण है, ऐसे शाम शांत जिनका मन हो गया है तो वे संसार से ऊंचे उठ गए। संसार का जो लोभ होता है संग्रह करने, भोग भोग लें, कुछ सुख ले लें, आराम ले लें, मान हो जाए, बड़ाई हो जाए, आराम हो जाए, ये इच्छा जिनके वो हार गए, संसार से हार गए। उस पर संसार ने विजय कर दी, संसार जीत गया। और जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया उन्होंने संसार को जीत लिया, मानो संसार से ऊंचे उठ गए। संसार सम्यक सर्वशील नाशमान है, उसे अविनाशी पद को प्राप्त हो गई। यही जीता, यही नाम जीवित अवस्था में ही, यहाँ ही। ऐसे नहीं कि मरने पर मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, ही ना, यही बात। यहाँ मुक्त हो गए किस राग से, द्वेष से, हर्ष से, सुख से, अनुकूलता से, प्रतिकूलता से, नफे से, नुकसान से, इससे सब मुक्त हो गए, छूट गए। ये थपेड़ा जिसके लगता है ना, वो हार गया। और जो उनसे उठ गए साम्यावस्था में से थे, न प्रदेशियत प्रियम प्राप्य, नोद्वियत प्राप्य चाप्य। प्रिय को प्राप्त होकर तो हर्षित नहीं होते, और अप्रिय को प्राप्त होकर के उद्विग्न नहीं होते। प्यारे से प्यारी, अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति मिल जाए तो कोई खुशी नहीं आती, और प्रतिकूल से प्रतिकूल, दुख से दुख आ जाए तो कोई उससे विचलित नहीं होते, उद्विग्न नहीं होते। तो ये संसार को जीतना है तो सत्संगी भाई बहनों को तो चाहिए कि प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक परिस्थिति में अपने परमात्मा में रहें। सुख दुख किसको होते हैं कि पुरुष सुख दुख का नाम भोक्तृत्व हेतु रुचते। कार्यकरण करने में तो प्रकृति हेतु होती है, और सुख दुख के भोगने में पुरुष हेतु होता है। सुखी होता है, दुखी होता है, उसमें प्रकृति नहीं होती है, शरीर नहीं होता है, इंद्रियां नहीं होती है, मन नहीं होता है, बुद्धि नहीं होती। इन पर असर पड़ता है, मन पर असर पड़ता है, बुद्धि पर असर पड़ता है, शरीर पर भी असर पड़ता है, पास रहने वालों पुरुषों पर भी असर पड़ता है। पर सुखी दुखी स्वयं होता है, तो सुख दुख का असर मन पर पड़ेगा, बुद्धि पर पड़ेगा, शरीर पर, परंतु वो स्वरूप में वैसे ही रहेगा। स्वरूप वास्तव में सबका ही ऐसा ही है, इस वास्ते वर्तमान सबका निर्विकार है। वर्तमान स्वतः जो स्वरूप है सदा ही निर्विकार है, जो का तो ही है, समय है। वो समरूप होते हुए भी दृष्टि प्रकृतिस्थ रहने से, प्रकृति के अनुकूलता प्रतिकूलता से सुखी दुखी हो जाते हैं। अनुकूल परिस्थिति में राजी हो जाते हैं, प्रतिकूल में नाराज हो जाते हैं। ऐसा विचार नहीं करते, ध्यान देना कि हम तो वही है, अनुकूलता में राजी हो जाए, प्रतिकूलता में नाराज हो जाए, तो राजी और नाराज तो आगंतु है, और हम तो वही है ना, ये ध्यान देने की बात है। खास हर एक आदमी अनुभव कर सकता है कि राजी और नाराजगी तो आगंतु हुए, कभी प्रसन्नता होगी, विखिन्नता तो आ जाती है, पर आप तो वही रहे ना। राजी के समय भी आप वही हैं, नाराजी के समय भी वही है, सुख दुख के समय कृतवा लाभा लाभ हो, जया जय हो। जय हो जाए तो सुख हो जाएगा, तो और पराजय हो तो दुख हो जाएगा। तो जया जय हो, लाभा लाभ हो, समय कृतवा, जय पराजय, लाभ और हानि, इनको समान करें। समान कौन कौन देता है, जो दोनों अवस्था में रहता है, जागृत सपन सुषुप्ति मूर्छा समाधि, इसमें जो रहता है वो सम है। ये अवस्थाएं विषम है, पर सब अवस्था में आप रहते हो। खूब ध्यान दे, मार्मिक बात है, बहुत ही लाभ की बात है। सुख में भी आप वही हो, दुख में भी आप वही हो, अनुकूल परिस्थिति में भी आप वही हो, प्रतिकूल परिस्थिति में आप वही हो। ऐसे ही संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय होता है, प्रलय और स्वर्ग होता है, महाप्रलय और महास्वर्ग होता है, बड़ी हलचल होती है। परमात्मा क्या फर्क पड़ता है, परमात्मा बेशक सही। ऐसे आप भी अपनी अवस्था में, अनुकूलता प्रतिकूलता में आप वही रहते हैं। अगर आप वे न रहते तो अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान किसको होता। अनुकूलता में आप सुख में बह जाते, रहते ही नहीं, अनुकूलता में रहते, प्रतिकूलता में कौन रहता। और प्रतिकूलता में बह जाते तो अनुकूलता में कौन रहता। तो अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों का ज्ञान किस वो होता है कि जो दोनों में समान रहता है। जागृत और स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा और समाधि ये पांच अवस्था हुई। तो पांच अवस्था में रहने वाला ही पांच का अनुभव कर सकता है और एक में रहने वाला चार का अनुभव नहीं कर सकता। जागृत अवस्था स्वप्न और सुषुप्ति को नहीं समझ सकती, सुषुप्ति अवस्था जागृत और स्वप्न को नहीं समझ सकती, पर आप समझते हो भी ये जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, ये मूर्छा है, ये समाधि है, एकाग्रता है, ये चंचलता है, ये निरोध है। खूब ध्यान दें इन बात को, आप समझते हो तो आप वास्तव में जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा से अलग हैं, अलग है वो उसको कहते हैं ये सांग साम्य स्थित माना साम्य अवस्था है। वो जागृत आवे तो वही बात है, स्वप्न आवे तो यही बात है, सुषुप्ति आ जाए तो यही बात है, मूर्छा आ जाए तो वही बात है, समाधि आ जाए तो ये बदलने वाले। जैसे शीतकाल है, गर्मी है, वर्षा है, हवा है, ये मौसम बदलती है, पर तो पृथ्वी वही है, वृक्ष वही है, मनुष्य वही है। तो जैसे ये अवस्थाएं बदलती है, सूर्य उदय होता है और ही तरह का होता है, अस्त होता है और ही तरह, मध्यान्ह में और ही तरह का होता है, परंतु आप और पृथ्वी आकाश ये है जैसे ही रहता है। इसी तरह से आप जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में आप वही रहते हैं। जो आप वही रहते हैं उस तरफ आप ध्यान न दे करके और बदलने वाले के साथ हो जाते हैं, ईश्वर सुख दुख हो जाते हैं। अरे बदलने वाला तो आगंतुक है, आप थिर रहने वाले हो, तो थिर रहने वाले आगंतुक में क्या साथ हो जाए। उदय और मध्यान्ह अस्त तीन अवस्था होती है, आप तीनों अवस्थाओं देखते हो तो आप न उदय होते हो, न अस्त होते हो, न मध्यान्ह होते हो, आप रहने वाले हो। तो पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुचते, पुरुष सुख दुख के भोक्तापन में हेतु होता है। कौन सा पुरुष हेतु होता है कि पुरुष प्रकृति स्तो ही भोगते, प्रकृति में स्थित होता है वो भोगता होता है, और प्रकृति में स्थित नहीं होता है तो कहाँ होता है कि सम दुख सुख स्वस्थ, स्वस्थ स्व में स्थित हो जाए। तो स्व का तात्पर्य कि आप बरोबर रहते हैं तीनों अवस्थाओं में, पांचों अवस्थाओं में, सद्गुणता प्रतिकूलता में आप एक रहते हैं, ये बदलती है तो बदलने वाले के साथ आप रह जाते हो, तो आप अपने स्वरूप को जानते नहीं। आप अपने स्वरूप को जानते हैं तो है जैसे कि रहते हैं, अवस्थाएं बदलती है, जो दृश्य है आपके जानने में आती है। जानने में आने वाली चीज बदलने से जानने वाला कैसे बदल गया। अरे गर्मी और सर्दी आई दोनों पहती है, दोनों के साथ हो जाता है सुखी दुखी होता है, और साथ नहीं होता सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, कभी वर्षा आ गई, कभी हवा आ गई, ऐसे कभी अनुकूलता आ गई, कभी प्रतिकूलता आ गई। अपने तो स्थिर है, स्वस्थ, बदलने वाले में स्थित होने से हलचल होती है। अरे आप बदलने वाले को जानते हो, वो सुखी दुखी होने के कारण से समता अपने अनुभव में नहीं आती। ये तो बात मालूम होती है, कभी सुख आता है कभी दुख आता है, कभी हर्ष होता है कभी शोक होता है। अरे उसके आने को जाने को भी जानते हो, नींद आने लगती है उसको जानते हो, नींद खुलती है उसको जानते हो, और नींद में होश नहीं रहता उसको भी जानते ही हो, कहीं भी नहीं बेहोश था। तो बेहोश और होश में आना, अवस्थाओं का आदि अंत जानना, आदि अवस्थाओं के संधि को जानना, ये जानने में आप हो, जानने वाले में आप रहो, तो आपके निर्विकार स्वतः साम्य अवस्था है। उस साम्य अवस्था में एकदम स्थिर रहना है, यही संसार को जीतना है। श्री शंकराचार्य महाराज ने कहा है कि आपके मन में कोई संकल्प उठा भाई हरिद्वार चले, फिर नहीं नहीं प्रयागराज चलेंगे, तो पहला हरिद्वार का संकल्प उठा वो अस्त हो गया, प्रयागराज का उठा, तो जो संकल्प हरिद्वार का उठा और प्रयागराज का उठा बीच में निसंकल्प रहे, तो वो संधि है, संधि, एक संकल्प नष्ट हुआ दूसरा संकल्प उत्पन्न हुआ, वो दूसरा नष्ट हुआ तीसरा संकल्प उत्पन्न हुआ, तो संकल्पों के उत्पन्न और नष्ट होने की संधि को जानते हो और उन दोनों के बीच में बिल्कुल निसंकल्पता आपकी है, उस निसंकल्पता में आप रहे हैं। उनका एक दिखने शिवम विकल्प से निरोधनम क्रमेणाभ्यस्यता नित्यम ब्रह्मानुभवकांक्षी, जो ब्रह्म का अनुभव चाहते हैं तो पहला संकल्प अस्त हुआ दूसरा उत्पन्न हुआ उनके बीच में स्थिति में आप रहे हैं, एक दो क्षण भी, एक दिखने शिवम, एक दो तीन क्षण भी विकल्प निरोधने में कोई संकल्प नहीं हुआ, उस निसंकल्प अवस्था का अनुभव करें, वो आपका स्वरूप है, वहां स्वतः निसंकल्प निर्मी आप अभी बैठे हैं, थोड़ी सी बात सुने कि आप बैठे ही ऐसे श्वास को बाहर फेंको दो तीन बार नाक के द्वारा, मुंह बंद करके दो तीन बार फेंक कर फिर ऐसे बाहर चुप हो जाओ, कोई संकल्प नहीं होगा, थोड़ी देर के बाद कोई पूर्णा हो गई, थोड़ी देर में निसंकल्प, निसंकल्प अवस्था में आपकी स्थिति अपने स्वरूप में है, इसको ही मौन सिद्ध कहते हैं, चुप साधना कहते हैं, तो वो ये समझ में नहीं आती है अपने स्थिति को चुप और देखे कोई संकल्प नहीं है, ये है साम्यावस्था, यही तेजता सर्व हो ये शांत साम्य स्थित माना, जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया वो संसार को जीत गए, मानो जन्म मर मर गए, सुख दुख मर गए, हर शोक मर गए, अनुकूलता प्रतिकूलता चली गई, सुख दुख चले गए, वो अवस्था स्वतः सिद्ध है, वो कृति साध्य नहीं है, स्वाभाविक है, उसमें स्थित रहने का नाम ही उत्तमा सहजावस्था, उस सहजावस्था है, स्वाभाविक है, उत्तम सहज अवस्था मध्यमा ध्यान धारणा, ध्यान धारणा है ये मध्यम है, वो उत्तम है सहज अवस्था, वो आपके स्थूल सूक्ष्म कारणों शरीरों से संबंध विच्छेद करने वाली है, सहज स्वाभाविक होनापन, उनका नाम है होनापन, है संसार है इसमें जो होनापन है उसमें कोई अचल नहीं है, है वो निर्विकल्प है, कोई पूर्णा नहीं है, एक शांत शाम सदघन सदघन आनंद घन, उससे ही ये सब प्रकाशित होते हैं, देखो ये शक्ति है ना, शक्ति क्रिया करने से शक्ति क्षीण होती है और स्थिरता से शक्ति संचय होती है, कुछ भी पूर्णा न हो तो शक्ति संचय होती, संचित होती, तो जप ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय करने से शक्ति खर्च होती है, और वहां स्थिर हो जा तो शक्ति संचय होती है, यही कारण है एक दिन भर काम करते हैं फिर रात्रि में सो जाते हैं, तो सो जाने से हलचल रहित होने से शक्ति आ जाती है, शरीर में शक्ति आ जाती है, इंद्रिया में शक्ति आ जाती है, मन बुद्ध में शक्ति आ जाती है। तो शक्ति सब मिलती है उस स्थिर तत्व से, जो स्थिर तत्व है शाम शांत, उस शक्ति आती है और वो क्रिया में क्षीण होती है, अक्रियों में शांत होती है। अब उस वजह की स्थिति हो गई तो सदा के लिए शांति होगी, आनंद हो गया, कोई हलचल कभी हुआ नहीं, कभी है नहीं, एकदम यही तेजता सर्व ये शांत साम्य स्थित माना, मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया। तो ब्रह्म क्या है कि निर्दोष ही सम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, तस्मात ब्रह्म स्थित, इसलिए ब्रह्म स्थित है। जिनका साम्य अवस्था में मन स्थिर हो गया उनकी स्थिति ब्रह्म है। तो ब्रह्म वहां संसार नहीं है, संसार तो ये प्रकृति में है, प्रकृति पुरुष दो तत्व है, पुरुष चेतन है, प्रकृति जल है। पुरुष के संसर्ग से इसमें क्रिया होती है, ये क्रिया सब जड़ में होती है, तत्व में चेतन में क्रिया नहीं होती, है नहीं है साम्य अवस्था में। तो ये सब साम्य स्थित माना, जिनका साम्य अवस्था में स्थित हो गया चुप शांत, बिल्कुल शांति आनंद, कोई फूर्णा नहीं, वो स्वरूप है। ये फूर्णा आदि क्रिया सब प्रकृति में है, स्थूल शरीर एक क्रिया है, सूक्ष्म शरीर एक चिंतन है, और इसमें रहते हुए स्थिरता कारण शरीर में है। स्थिरता चंचलता और क्रिया जिससे प्रकाशित होती है, इन सब का प्रकाश करने वाला वो प्रकाश है जो कहते है, उसमें स्थिति हो गई तो संसार को जीत गए। ऐसा सामने स्थित माना, नारायण नारायण नारायण नारायण।